A back office a háttérben végzi a munkáját, és azért dolgozik, hogy segítse a miniszterelnök és a kormány tagjainak a munkáját. Írta le nagy vonalakban a saját feladatát Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke a 444-nek adott interjújában. Rogán pontos munkaköri feladatait évek óta homály fedi, csak annyit lehet tudni, hogy hozzátartoznak például a titkos szolgálatok, valamint az ő kezébe fut össze a kormányzati kommunikációs gépezet gyeplője. Az interjú során azt is említi, hogy a munkájával tudatosan döntött úgy, hogy kilép a nyilvánosságból. Ami a kormány kommunikációra 2010 és 2018 között elköltött összeg nagyságát és hasznosságát illeti, Rogán először is vitatta a sajtóban megjelent 1360 milliárdos összeget. Szerinte ennek nagyjából a fele reális, ez pedig szerint egyáltalán nem szokatlan nagyságrend. Rejtélyesnek látja a miniszter azt is, hogy miként keveredett bele Tóniként a Sádol ügy nyomozati irataiba, ugyanis nem emlékszik arra a beszélgetésre, amire az iratokban a lehallgatott Grécs László hivatkozott. Magyar Péterrel kapcsolatban azt mondta, különösképp nem szívlelték egymást, és ő mindig Varga Judit pártját fogta. Kijelentette, hogy nem ad később interjút sem a 444-nek, sem más lapnak, és ezt fogja tanácsolni a kormányzati szereplőknek is, mert szerinte nem az az újságírók szándéka, hogy megértsék, miért dönt úgy a kormány, ahogy, hanem hogy lejárassák a kormányt. Ez is igaz, mondjuk. Hát... Bocsánat, csak könnyebb lenne megérteni, ha megpróbálnák elmondani. Tehát bennem folyamatosan bujkál egy ilyen kis ördög, aki az Orbán Viktort lelkesen követni, ha egyszer elmondaná, hogy merre megyünk. Tehát én, mintha lenne egy ilyen rejtélyes cél, hogy itt még 9 év gyerekek, és akkor megmondom, hogy hogy fog kinézni a homokvár, amit építünk, de számomra ez el van mismásolva. Ez a back office duma, ez legnagyobb kedvencem. Hogy van ez a jelenség, amikor elmész, már nincs egyébként egész, a kormányablak az egy tök elviselhető hely lett, de mondjuk 10, meg 15, meg 20 évvel ezelőtt bementél oda, és az biztos volt, hogy az első olyan ügyintéző, akihez leülsz, az azt a mondatot szeretné kimondani, és az egész beszélgetés arra felé folyik, hogy ja, ezt a másik ablaknál kell intézni. És nagy vonalakban azt érzem, hogy ebbe az irányba megy ezt a Novák Katalin elnök asszonytól kellene megkérdezni, ezt miért nem az Orbán Balástól kérdezi, aki mondta, ezt a miniszterelnök úrtól kellene megkérdezni, és valamikor a miniszterelnök maga, akitől mindent meg kéne kérdezni, szintén azt mondja, hogy ezt például Rogán Antaltól kéne megkérdezni. És egyébként ehhez a felálláshoz, hogy a másik ablakhoz küldjed az embert, és így soha egyetlen büdös kérdésre ne kelljen válaszolni, ehhez amúgy két emberes felállásban is fel lehet állni. Gyorsan az annyit elmondok magára erről a beszélgetésről, hogy emberemlékezet óta nem volt Rogán Antal kamerák előtt. Nem volt egy óra arra, hogy valaki beszélgetni tudjon vele, és megkérdezhessük őket dolgokról. Talán a névsorban emlékszem rá utoljára, de lehet, hogy ez a CIA. Ezzel a lehetősége a 444 egészen katasztrofálisan élt, aminek elsősorban három oka van. Az egyik, hogy ugye gyakorlatilag folyamatosan arra játszott a kérdező fél, hogy folyamatosan beterelje ilyen csapdákba, és folyamatosan lépre csalja a Rogán Antalt. Nem tudom, itt egyébként mi volt a stratégia, tehát hogy tényleg azt gondolták-e, hogy majd valamelyik kérdése azt mondja Rogán Antal, hogy igen, én szándékosan az emberek manipulálására költök 1360 milliárd forintot. Annál lényegesen kevesebbet, talán nagyjából a felét. Oké. Tehát egyszerűen nem látom, hogy mi volt a game plan. Viszont jó lett volna egyébként szembesíteni bizonyos dolgokkal konkrétabban, tehát például magával a háborús propagandával avval lehetett volna szembesíteni, vagy avval, hogy hogyan működik a NATO, tehát azért lett volna lehetőség arra, hogy keményebben belemenjenek bármilyen konkrét kérdésbe, ehelyett egy ilyen felolvasó show lett a dolog, fel lett írva 37 kérdés, ezeken végigmentünk, a Rogán szerintem egyébként ezekre jól válaszolt, és összességében még abba az áldozat szerepbe is tudott kerülni, hogy mivel semmi reakció nem érkezett az ő válaszaira, hogy gyakorlatilag a falhoz beszél, úgyhogy egészen döbbenetes, de sikerült szerintem optikailag Rogán Antalt jól kihozni ebből a dologból. Ugyanígy a back office is egy ugyanilyen dolog, szerintem tényleg nem teljesen értem, hogy mi az elképzelés ilyenkor a másik oldalon, de azt fogja mondani a Rogán Antal, hogy ő a háttérhatalom vezetője, vagy mi? Hát most nyilvánvalóan tudjuk, hogy a kormányzati munkának van egy csomó ilyen típusú back office szerepe is, Hát nyilvánvalóan ezt fogja mondani, tehát nem teljesen értem, hogy azt mondja Rogán Antal magára, hogy én vagyok Richelieu bíboros, vagy mi tehát nem teljesen értem, hogy mi az a kommunikációs álom, amibe hittek a másik oldalon, hogy be fog következni. Sajátos azért, hogy amit egymás között cinikusan ellenségmenedzsmentnek neveznek, azt egy ilyen interjúban back office néven illeti. Ez az eufemizmusa annak a hentes munkának, amit itt végeznek karaktergyilkosság sorozataik során. A back office a háttérben végzi a munkáját. De hát ez éppen, hogy az előtérben zajlik. De hát ez éppen, hogy az óriás plakátokon zajlik. De hát ez éppen, hogy a Megafon hirdetéseiben zajlik, a Zuckerberg valamennyi felületén zajlik. Milyen pofátlanság back office-nak nevezni ezt? Az a nagyon durva, hogy ekkora hatalmat senki nem birtokolt Magyarországon Orbán Viktoron kívül. Egyszerre a teljes kommunikáció, kormányzati kommunikáció minden szintje, és egyszerre a titkos szolgálatok. És ez így együtt egy kézben. Méghozzá ebben a kézben. És ezt mindenki tudja Fideszen belül és Fideszen kívül egyaránt, hogy Rogán Antal a Fidesz legrosszabb inkarnációja. A legrosszabb, ami a Fideszből kitelt. És kitelik, vagy kitelhet a jövőben is. Az nem véletlen, hogy amikor Magyar Péter szembefordult az egykori gazdáival, akkor Rogán Antal volt a hívószó, amivel meg akarta szólítani egyrészt a Fideszt gyűlölőket, mert ők is azért a Rogánban látják a legrosszabb alakmását a fideszességnek, másrészt meg a fideszeseket, mert a Fideszben is a leggyűlöltebb, legrettegettebb, és hát a legmegosztóbb figura. Azért is nagyon megosztó figura, mert nagyon sokan neki tulajdonítják a Fidesz kommunikációs sikereit. Azt, hogy a Fidesznek sikerült elragadnia a magyarok lelkét. Tehát ez a Habony-Rogán kommunikációs know-how, ez egy nagyon hasznos dolog, amiért nagyon sokan nagyon hálásak lehetnek Rogán Antalnak, akik a közbeszerzésekre ráteszik a kezüket. De ugyanakkor úgy vannak, még ők is úgy vannak vele, hogy Rogán Antal egy nagyszerű vérebb, csak legyen egy Orbán Viktor, amelyik láncon tartsa. És ha nem lesz Orbán Viktor, akkor jaj mindenkinek, mert a Rogán az mindenkit széttép, vagy mindenkit fölfal, akkor aztán beegyesít maga alá minden. Orbán Viktor... A back office-ból? Előre lép a back office-ból, a front office-ba, és ő lesz maga a front office, és hamarosan ő lesz maga a Fidesz. Az a helyzet, hogy ez nagyjából ez szól Orbán Viktor mellett, hogy egy rosszabbat még mindenki el tud képzelni Orbán Viktornál, és ez Rogán Antal. És az a helyzet, hogy abban az pillanatban, hogy Orbán Viktor, nem tudom én, meggyengül, sztrókot kap, vagy valamilyen formában eltűnik a politikából. Nyugi, Robi, nyugi, nem ilyen rossz a helyzet. Akkor Pintér Sándor lesz a miniszterelnök, megbízott jelleggel, nem? Annak a világnak van vége, hogy Pintér Sándor a rendszer második embere. Az a helyzet, hogy Rogán Antal beelőzte Pintér Sándort is, Csányi Sándort is, Rogán Antal a rendszer én második ezt értem, embere. De a belügyminiszter hivatalosan. Na most az nyilvánvaló, hogy de az csak egy átmeneti. Ez csak egy átmeneti időszak lesz. A nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, hogy Orbán Viktor eltűnik a képből, elindul egy hatalmi harc a Fideszben. Legalább két nagy erőközpontról már is tudunk, de szinte biztos, hogy Rogán Antal rendelkezik a nagyobb hatalommal, a nagyobb informális gazdasági erővel és a nagyobb étvágyjal. Tehát vélhetően Rogán Antal nagyon jó eséllyel indulna Orbán Viktor hatalmának a, az utódlásáért. Magyarul az ellenfeleinek a legyilkolásában azzal az informális gazdasági erővel, amihez hozzáfér, mert hivatali hatalma, mivel a miniszterelnök, tegyük fel, hogy kiesik a képből, ugyanúgy nem volna, mert a kormány együtt távozik. Viszont ez, nincs saját arcpublicitása a csávónak. Nem, mert a Gulyás Gergely ott ül minden nap, a Navracsicsot rendszerint látod. Gyűlölt figura, ezért még akár az is elképzelhető, hogy nem Rogán Antal lesz az, aki a kirakatba kerül, hanem Rogán Antal választ egy strómant maga helyett, olyat, akinek van tekintete, olyat, akinek, akiből nem a Patrick Bateman vagy a Hannibal Lecter érzés árad, hanem egy azonosulható emberi lényt odaállít. És akkor még az íróasztal fiókja is maradhat ugyanaz. De ugyanúgy Rogán Antal lesz az országnak a tényleges vezetője, hanem az a valaki, az majd megszemélyesíti, hiszen Rogán Antal megszemélyesítésre szorul, hiszen hát személyisége az hát nem nagyon van, hiszen a személyiségnek az alapfeltétele, hogy legyen egy felettes én, hát ez a Rogán Antal esetében nem nagyon teljesül. Szóval, és ez brutális erővel legitimálja az Orbán Viktort. Tehát az a helyzet, hogy Orbán Viktor az, aki láncon tartja és a hatalomtól visszatartja Rogán Antalt, és Orbán Viktor jól hivatkozik, ahogyan hivatkozhat arra is, hogy becsüljétek meg, kedves újlipótvárosiak, a Fideszt, mert ha mi megyünk, jön a mi hazánk. Ez egy ugyanilyen ajánlat, becsüljétek meg, kedves magyarok, akár ellenzéki magyarok, akár fideszes magyarok Orbán Viktort, mert ha ő megy, jön Rogán Antal. Van ennek egy nagyon konkrét történelmi előképe azért, hogy nagyon hasonló leosztás ugye a Putyinnak a szíre lépése. Tehát a Putyin egy, ugye van egy nagyon fontos különbség, és ezt akartam az előbb is mondani, és jó hogy erre kanyarodtatok végül. A politikának két fontos frontja van. Az egyik egy ilyen szervezeti intelligencia típusú dolog, hogy mennyire jól tudsz egy szervezetet felépíteni, ami üzeneteket képes vinni, meg van egy konkrét karakter a dolog mögött, és Magyarországon egyelőre a karakterek harca van, tehát Magyarországon a politika továbbra is a sármoknak a küzdelméről szól. Nem feltétlen van ez mindenhol, mindig így, de nálunk most egyértelműen, tehát egészen biztos, hogy Rogán Antal nem kívánna ebbe a szerepbe kilépni, és nem is akar neki, sokkal fontosabb ez a fajta hátravont szerep, ez a fajta szürke eminenciás szerep, ez az, amiben jól is érzi magát, meg ez az, ahol igazán nagyot lehet menni. Aki a frontban van, az ugye mindig erodál valamit az arcából, úgyhogy avval milyen egyetértek, hogy ezt olyan leosztásba lehetne csak összehozni, ahol meg lenne az a sármos kihívó, aki ezt elviszi. Viszont arra már láttunk többször, és ezért is hoztam el a Putyint. Tehát azt azért nagyon látjuk, hogy milyen az, amikor a politikai hatalom, az üzleti hatalom és a titkosszolgálati információ elkezd egy helyre csoportosulni. Ott azért hirtelen olyan hatalmi túlsúlyak alakulnak ki, meg aszimmetriák alakulnak ki. Ott hirtelen annyi minden tud összetalálkozni egy helyen, hogy mondjam, tehát én nem tudom, hogy ki tart láncon és kit, én nem vagyok ezügyben annyira meggyőződve, hogy azt olyan világosan látjuk, hogy a lánc az egészen pontosan kinek a kezébe van és kifelé. Az egészen biztos, hogy Rogán Antal nem tudna életben maradni Orbán Viktor karaktere, karizmája nélkül, nem lehetne így választani, tehát ő nem tudna választásokat nyerni az Orbán Viktori sárm nélkül, ami meglehetősen megkopott, de azért még mindig üzembiztosan erősebb, mint a Magyar Péter előtti ellenzék bármelyik szereplője volt, hogy majdnem. Talán kivéve vonal, de a vonal legjobb napján is háromból a kettő szöveri meg az Orbánt a legrosszabb napján. Tehát, hogy azért ez ilyen. Tehát a Rogán ki van szolgáltatva az Orbánnak, hogy az Orbán is ki van szolgáltatva a Rogánnak, az Orbán, aki alapvetően most már európai, geopolitikai szintű játékosként látja magát a nagy stratégának, aki hát tényleg geopolitikai térképen rajzolja fel a következő 1000 évét Magyarországnak. Ő nem szeret visszamenni tényleg a kiflit, vagy mi az Isten, a kolbásztöltésnek a gyakorlati kérdéseig, mert hát ugye erről van szó, amiben viszont a Rogán abszolút brillírozik, és ez a fajta rendszer így, hogy összeállt, ez rettenetesen erős, és szerintem most van az, hogy túl erős. Most van az, hogy inkább lehetne érdekes gondolata Tóninak, mint Viktornak. És azt viszont nehezen látom, hogy ezt a hatalmi koncentrációt, hogy hogyan lehetne a Rogántól elvenni. Az a különös, hogy az Orbán Viktor az hát nem nagyon tűri azt, hogyha kompetens emberek sármosabbak nála, és kompetensebbnek látszanak nála a nyilvánosságban. A Lázár Jánosnak a kancellária miniszteri pozíciója az erre ment rá. Orbán Viktor elkezdett szorongani attól, hogy látta, hogy Lázár János mennyire önfeledten és mennyire ellenállhatatlanul adja elő magát, mint egy showman azokon az kormányinfókon, és Lázár János gyorsan a teniszszövetség élére helyezte, hogy ott gondolkodjon el azon, hogy mennyire lehet valaki kompetens ebben az Orbán rendszerben. Itt szürke eminenciásokra van szükség, hogyha valaki nagyon-nagyon alkalmas, az jó, ha tudja, hogy az alkalmassága egy bizonyos fokon túl már alkalmatlanság. Főleg a nyilvánosságban. A háttérmunkában, ebben a back office-ban, amire utalt Rogán Antal, ebben az alkalmasság az előny. Hogyha valaki a nyilvánosság előtt alkalmas, túl kompetens, túlságosan is emlékeztet a 98 és 2002 közötti miniszterelnök Orbán Viktorra, akkor azt Orbán Viktor nem honorálja, akkor attól Orbán Viktor szorongani kezd, azt érzi, hogy ez akár az ő hatalmát is veszélyezteti. Orbán Viktor nem attól fél, hogy valakinek túl hatalma lesz, hanem hogy túl népszerűsége lesz. De szerintem itt a csapda, pontosan erről beszél. Igen, világos, hogy ez a képlet. Tehát az Orbán arra figyel fel, ha valaki a sárm szonár jelen mutat ki egy túlzottan erős nagy gömböt, és nem arra, hogyha valaki jól végzi a munkáját. Na de, és most jön a csapda. Mert mivel a Rogánt mindennel lehet vádolni, csak avval nem, hogy sármos lenne, ezért azért nagyon szépen el tudott a radar alatt repülni úgy, hogy viszont elképesztő mennyiségű valódi információs, beavatkozási, szervezeti hatalom összpontosult a kezébe. De igen. Akkor éppen ezért nem csak a karakterek politizálásáról van szó, hiszen itt nem a karakter, hanem pont az infrastruktúra számít, és most még egyszer hallottam ezt tőled, hogy radar alatt, meg a Rogán így fogalmazott, hogy a munkájával tudatosan döntött úgy, hogy kilép a nyilvánosságból, nálam most lett el a pohár, hát könyörgöm, el kellett tüntetni a csávot az 5. kerületi balhéj után, a Habony Árpád sem úgy döntött, hogy ő majd diszkréten meghúzódik, hanem el lett tüntetve, és még vannak olyan arcok, akik időről időre egy picit jégre kerülnek, kapnak munkát, tudod, intézzék ezeket a háttérhatalmi riselijősködéseket, remek, csak ne kerüljenek a nyilvánosság elé, mert kettő lépésre vannak attól, hogy mattot kapjanak. Oké, de ezek szerint meg nem mindegy, kivel sakkoznak, mert akármilyen lassú a feje a Rogánnak ebben az interjúban, sajnos valóban a Kaufmann Balázs, ő inkább azt mondom, hogy gólpasszokat tudna adni, de nem biztos, hogy befejező csatát. Okay. De akkor is az év újságírója. Csak azt mondod, hogy nem is volt radar alatt, és utána azt mondod, hogy Richelieu az nem fog menni, tehát radar alatt volt ő abszolút. Igen, csak nem ment, hanem rakták, és utána ott működött. Rá reagálok úgy, hogy tudatosan döntött úgy, hogy kilép a nyilvánosságból. Rém kellemetlen volt a nyilvánosság szerintem a Vizovickival megtörtve, meg a Portikkal, meg ilyenekkel a Rogán számára. Oké, csak most visszatérve az interjúra, aztán abba hagyom az interjú fikázását. De ez hogy nem lehetett lecsapni? Hát hogy nem lehetett lecsapni például ezt az egy mondatot, amikor elő lett adva, hogy hát én tudatosan akkor úgy döntöttem, hogy hát egy kicsit hátrébb, mert ott jobban érzem magam. De ott azért, és egyébként csak annyi kellett volna, hogy azt az egy mondatot bele lehetett volna olvasni. Miniszter úr, magának voltak a legdurvább botrányai, a Fidesz népszerűsége 1%-ot esett minden egyes nappal, amikor helikopterezett. Nem hiszem, hogy maga döntött. Ennyit kellett volna mondani. Hergelni egyrészt, másrészt a humor eszközével lehet ellene menni, mert abban talán nem erős vagy. És vagy nem a Rogán segíteni. Amikor hogy mit is mondtunk, back office, ugye te is, Robi, úgy fogalmazta, hogy az iroda hátsó része, azok az emberek hivatalosan, akik egy szolgáltatásban, akik nem találkoznak az ügyféllel, hanem a mögött, a fal mögött vannak. Nekik lehet jönni papucsban, nem kell fölvenni olyan színű nyakkendőt, amilyen a homlokzat, nincs ez előírva, és de amikor magadra aggatod, akkor ez azt jelenti így viszont fordítva, hogy nekem nem kell szóba állni ügyfelekkel. Te pedig egy ügyfél vagy, Kaufmann Balázs, nekem nem kell válaszolnom neked, eddig sem kellett volna, ami egyébként szerintem nem igaz, mint kormánytag, és mondhat olyat, hogy többet maguknak nem adok interjút. Csak én azt hiszem, hogy itt az egyik tengely mentén 90 fokkal el van forgatva ez a modell. A back office az ugye hátul van, de valójában ezt az egészet elforgatjuk, az a back office alulra kerül, amit mi látunk fölülre kerül, a back office van az upside down-ban, az az underworld, vagy az alvilág, ha úgy tetszik, a fortyogó mély, az üst, amiből mi azt a büdös gőzt érezzük, és ugyanebben a, ha már így elforgattad 90 fokkal, így működik a Báb Színház is a Wurzliban, hogy a bábost nem látod, de a kis kezek kilógnak. Ez nem back office, hanem ez az a paraván, ami mögött a bábos áll. Atya úristen, mindjárt megérkezünk Hegelhez, meg az úrszolga viszonyhoz, hogy az úr látszólag uralkodik és elől van, de közben a minden informális hatalom meg valójában a szolgánál van. Ja, nyilván, de ezért mondom, hogy visszautalva, tehát ez a dihotónia, ez az egymásra utaltság, ami az Orbán és a Rogán között van, az épp ezért van. Mert az egyik nem szeretne újra kolbásztöltéssel foglalkozni, a másik pedig nem szeretne újra kommunikálni. Három ember nevezhet Orbán Viktor kihívójának a pozíciójára, a Szijjártó egyértelműen az Orbán Viktornak a jelöltje erre a pozícióra, pont azért, hogy a két erős embert, Lázár Jánost és Rogán Antal távol tartsa a miniszterelnöki pozíciótól, vagy a jövőbeli miniszterelnökségtől. Ugye Lázár János egyértelműen a népszerűségével, a sármiával, az emberekhez fűződő viszonyával operál, és Lázár János valóban azonosulható figura. Sajnos ehhez szükség van arra, hogy a sokszorosan Stockholm-szindrómás magyar társadalom egy ilyen földes úrban, vagy egy ilyen ménes gazdában meglássa az azonosulás képességét, vagy a lehetőségét. A Rogán Antallal szemben viszont pont az ellenkezője, pont az ellenkező művelet az, ami a veszélyt, vagy a hatalom felhajtásának a lehetőségét képezi. Rogán Antal a háttérben, Rogán Antal a Fideszben, Rogán Antal a hatalom berkeiben hajtja fel azokat az erőforrásokat, amelyek az Orbán Viktor esetleges utódlásának a során az ő személyét előtérbe tolhatják. És akkor ez lesz majd a nagy kérdés egy nap, hogyha Orbán Viktort a Tisza nem önti ki a Karmelita kolostorból, hogy hány napon keresztül tudja Szijjártó megőrizni az Orbán utódjának a szerepét, és mikortól fogva, és milyen módon fog tudni Lázár János vagy Rogán Antal egymással szemben a hatalomért megküzdeni. Ha erről a magyarok fognak dönteni, akkor semmi kétség, hogy Lázár János lesz Orbán Viktor utódja. Viszont, hogyha erről a Fideszben fognak dönteni, akkor meg semmi kétség, hogy Rogán Antal lesz az. Szóval, hogy az Orbán azért nagyon nehezen helyettesíthető. És nem is csak azért, mert megvan a mitológiai előtörténete, amikről tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontosak. Attól függetlenül, hogy az ős kemény maga az mit gondol erről a mitológiáról ma már, amiről nyilván keveset tudunk. Tehát, hogy mit gondolnak azok, akik tényleg együtt nőttek vele föl, vagy együtt kezdték, vagy ebben a mozgalomban kezdték a politikai pályafutásukat. Simicska azt gondolja, hogy O1G, a Fodor Gábor meg például a Havasnál ült a frisshírek.hu podcastben, hogyha érdekel valaki. Csak hogy így mi lett a Kolesz szobával nagyjából? Hát oké, persze. Érted, a kövér László az, meg nem normális. Igen, csak mégiscsak azt gondolom, hogy az még a szürke Gandalf korszak nagyon, sőt, azok még nagyon a varázsló tanult évek, ott még hadar, még nem volt megtanítva rendesen kommunikálni, mindenféle liberális elvei vannak, meg ilyen borzasztó felháborító dolgokat gondol egyébként a lázadás és a rendőrség viszonyáról, meg ilyenek. Tehát ott egészen felforgató, mondhatnám, hogy szélső balos gondolatfutása is vannak neki, de most tényleg arról a fajta fehér gandalfkodás, arról a fajta beérésről akarok beszélni, amikor ugye megszületett a mitológia, hogy neki igaza lesz, hogy egyetlen egy ilyen téma volt, ami kapcsán ez kimutatható volt, hogy ez a migráció kérdése, ez valójában... Hát azért nem az egyetlen. Figyeljék a számot, nem lesz gázáremelés. Ja. Azért emlékszünk arra, hogy 2002-ben ő neki volt egy proféciája, és hogy az a profécia tulajdonképpen igazolódott. Ez nagyban hozzájárult a 2010-es ország foglalásához. Ez világos, csak azért azt gondolom, hogy az ügyben a politikai elit egyetértett, hogy a politikai váltogazdaság úgy fog működni, hogy össze-vissza hazudozunk egymásnak a választások előtt, majd különböző mértékben ebben lebukunk. Tehát ez, hogy mondjam, nem volt egy újdonság a politikai palettán. A migráció kérdésében ott teljesen egyedi volt Orbán Viktor által szállított világolvasat. Ebbe bele lehetne menni, hogy én erről mit gondolok, vagy mit nem, teljesen mindegy. Én, és szerintem itt lesz majd a választásoknak a legfőbb, fontosabb tanulsága is, mert a liberálisnak mondott mozgalom, amely kapcsán semmilyen jó soha nem tudok gondolni, ez egyébként itt árulta el örökre magát, akik először ugye ezt egy semmi ügynek vették, ezt a migrációs válságot, egy felfújásnak, majd utána gyorsan berohantak Orbán Viktor retorikai fedezéke mögé, és azt mondták, hogy igen, mi is azt, mi még jobban azt akarjuk, hogy ne legyen migráció kis hatásszünettel, ez a hatásszünet az az ő politikai karrier került. De ez volt az ős történet, ez volt az a történet, ahol Orbán Viktorról ez a mitológia kialakult, hogy ő rendelkezik ezek a váteszi képességekkel, és ugye onnantól kezdve ő folyamatosan csak nyert és nyert, és azt gondolom, hogy ez a fajta, tehát azt gondolom, hogy a körülötte lévő szakember gárda, meg emberek, meg ezek a körök egy része szerintem őszintén azt gondolja, hogy ez egy nagyon, nagyon nagy formátumú politikus, és egy nagyon nagy formátum államférfi. Egyébként teszem hozzá, én is ezt gondolom, avval a nagyon fontos lábjegyzettel, hogy a hatalom elképesztően korumpál. Mindenhogyan, gondolkodásilag, intelligenciailag, stb. És ugye ráadásul az ilyen típusú centrális hatalmaknak az a jellegzetessége, ugye szervezeti intelligenciának azt nevezzük, hogy az, hogy én hogyan építek fel egy információáramlást, ki hogyan beszélget egymással, abból annak lesz egy IQ-ja, oké? Okay? Ha mondjuk mindenki egyenlően beszélhet, akkor annak lesz egy ilyen elég magas IQ szintje, mert mindenki megoszthatja a másikkal különösebb félelem nélkül, hogy mit gondol a világról, és az információk szabadon keringenek. De ha nagyon centrális az információ áramlás, mindenki felfele jelent, és lehetőleg csak pozitívat, különben baj van, akkor annak a szervezetek az intelligenciája nagyon alacsony lesz, hiszen a egy ember intelligenciáján múlik az egész, akinek mindenki hazudozik. Ugye nagyjából ez történt a orosz-ukrán háborúban, hogy gyakorlatilag elképesztő alacsony szervezeti intelligenciával ment a dolog, a Putyin szint hülye, elképesztően félre volt informálva arról, hogy miben mászik bele. Na mindegy, tehát hogy ezért azt gondolom, hogy ez a fajta intelligencia, akár mekkorája is van az Orbán Viktornak, ez maga a rendszer, amit épített köré, az nagyon nem ez ellen, vagy nagyon ellene dolgozik. És akkor megérkeztünk oda, hogy igazából ennek az embernek van egy önmitológiája, meg magának ennek a közösségnek van egy mitológiája, aminek a központi eleme Orbán Viktor, és én azt gondolom tök őszintén, hogy annyira központi szervező elve, hogy nélküle elképzelhetetlen ez az egész közösség. És azért elképzelhetetlen egy Szijjártó Péterrel, nem azért, mert neki nincsen víziója. Tehát hogy arra a kérdésre, hogy hogyan látja az Egyesült Királyság Európa viszonyt a következő 10 év, azért nem Szijjártó Pétert kérdeztél meg először. Érted? Nem kaptál valamilyen nagyon frappáns, átfogó jövőképet, akármekkora olyan dolog is, hogy te egyetértesz vele vagy nem. Egyszerűen nem lenne semmi az asztalon. Tehát nem is csak ez a baj. Tehát akkor te szerinted a zsákmány nem tartja össze a Fideszt? Én szerintem abszolút nem tartja. Szerintem az van, hogy a Orbán az egy Julius Caesari figura, tehát egészen elképesztően ügyesen játszotta ki az adott rendszer paradigmáit, ahogy Cézár is, tehát hogy úgy tudott játszani a saját szabályok szerint, hogy aztán végül is az egész rendszert kijátszott a saját maga ellen. A rendszer folyamatosan avval táplálta a saját bukását, hogy mindenki megpróbálta mederbe, mindenki megpróbálta betartani a szabályokat. Tehát hogy azt gondolom, hogy ilyen módon nem lehet helyettesíteni, és nem tartja őket össze semmi, mert ha csak a zsákmány marad, tehát hogyha beválik az egész, ez egy valódi részvénytársaságba, tehát annak a részvénytársaságnak nem lesz társadalmi támogatottsága. Egyedül maradnak a fiúk. Azt most azért elfelejtjük, hogy a Fidesz mögött elképesztő társadalmi támogatottság van a mai napig, mert létre tudott hozni ez a politikai közösség egy identitást, amely teljesen le van hasadva a valóságra, ez teljesen mindegy, de van egy én kép erről. Ezt senki nem tud. Ki fog ezt felépíteni? A Lázár János fog identitást adni magyarul? Hát az identitás úgy fog kinézni, hogy ti szolgáltok, én parancsolok. Érted? Ez nem egy identitás. Ez az identitás, ez Orbán Viktor mester. De a ti szolgáltok, én parancsolok Orbánnál működik. Hát azért, mert az identitás működik, így a szerep is működik. Mert ő nem azt a szerepet ajánlja fel, hogy én vagyok a döbrögi, te meg a jobbágy, hanem azt, hogy én vagyok a soha nem látott Mátyás király, ide eljöttem, rendet raktam, hát és mindennek persze megvan az ára is, és a király természetesen a palotában él. Tehát ez maga a tökélete, ez a Csaba, ez a soha nem volt feudális mitológia született meg ebben. Ez a szuper Kádár János, ez a Kádár 2.0. És te nem látod a Lázár Jánosban azt, nem, hogy ezt is meg tudja ácsolni magának? Nem, teljesen. Erre semmilyen nincs meg. Nekem a Lázár ugyanabból az anyagból készült, mint a Gyurcsány meg a Karácsony Gergely. Hogy abszolút egyetértünk. De ezzel most éppen dicséred. Hát ezek a legsikeresebb, az elmúlt 20 év legsikeresebb politikusairól beszélsz. A legnagymama pozitívabb orcájú politikusokról beszélsz nagyjából, de ennyi a közös, de én ezt az anyagot látom rajta. Az utóbbi, a magyar politika utolsó 3 siker termékeből az egyiket azt Orbán Viktornak hívják, a másikat azt, hogy de hülye vagyok, a Vona Gábornak hívták, aki egy karakteres ember volt, és úgy tudta megcsinálni azt, hogy egy alapvetően rasszizmusra és szélsőségekre épülő pártot, ebből néppártot tudott csinálni egy év alatt, hogy elfogadta neki a politikai közössége. Azért ehhez de ehhez azért nagyon kivételes politikai karizma kell. És a harmadik Magyar Péter, ez a 3 nagy politikai termék, aki megjelent. Ha most megfogjuk a Magyar Péter jelenséget, nagyon sokféleképpen meg lehet fogni a Magyar Péter, de ha van egyetlen egy dolog, ami kiemeli őt a teljes ellenzék közül, az, hogy tud kommunikálni. Ez. Tehát, hogy tudod, ez az a fajta képesség, hogy odaadsz valakinek egy mikrofont, bárkinek, és tud-e kapásból abban a mikrofonban beszélni 15 percet, vagy nem. Vannak emberek, akik soha nem fognak tudni, még a saját szakterületükről, avval sem, amit 30 éve kutatnak, és vannak emberek, akiket bekapcsolsz, és ez megy neki. Ő egy ilyen típusú ember, ez nagyon jól látszódott, és éppen ezért működik a tefló hatása is, mivel spontán kommunikátor. Alapvetően belülről beszél, ugye Robi, emlékszel, mennyit beszélgettünk erről a Dannó, még az ősszélsőket, hogy ugye belülről kell keresni a kommunikáció forrását, az itt kéne, hogy bent, nem a szerepemben, nem kívül, ugye az emberek kétféleképpen kommunikálnak, egy két típusú van, formája van a kommunikációnak, az egyik a szerep kommunikáció, hogy úgy beszélek, hogy ti azt gondoljátok, hogy Gödri milyen okos gyerek, milyen okosokat mond. Nem? És akkor az egész kommunikáció ennek az alátámasztására. Ezért megpróbálok. Sok idegen szót, azt ismeritek, tudjátok, sikerül. Hogy tudom. Nagyon sikerül. Igen. Na mindegy. Tehát, hogy van ez a szerep kommunikáció. És akkor van a másik kommunikáció, annak befelé figyel, hogy mi a túró bántja az én szívemet, lelkemet, igazságérzetemet, és azt mondja ilyen nagyon, egyébként még egy ilyen karakter van, az MZP volt ilyen, csak a Magyar Péter effektíve jobban kommunikált. Tehát, hogy... Szerintem a különbség a Magyar Péter és az MZP között, az MZP is karizmatikus, és az MZP is jól kommunikál. A különbség az, hogy az MZP az egyáltalán nem látszik kompetensnek, egyáltalán nem látszik alkalmasnak arra, hogy egy országot rábíz. Az, A Magyar Péterrel kapcsolatban meg még, hogy mondjam, ez szuperpozícióban van. A Márki-Zay Péter az a nyilvánvaló jelét adta annak, hogy nem kompetens. A Magyar Péter még nem adta a nyilvánvaló jelét annak, hogy kompetens, de még annak se, hogy inkompetens, hanem ez még egy szuperpozícióban van. Azt látjuk, hogy karizmatikus, azt látjuk, hogy jó szónok, és azt látjuk, hogy van egy forró drótja a magyarok lelkéhez. Ami forró drótja eddig összesen az Orbán Viktornak volt. És ez már egy akkora felhajtóerő, ami 30%-ot tud, sőt, hogyha ma lenne a választás, az már 35 is lenne. Hát az egészen biztos, hogy egy olyan dolgot csinált meg a srác, amit még soha senki, vagy amit 14 éve senki, és ezzel egy olyan helyzetet teremtett, hogyha most lenne a választás, akkor nagyon komoly esélye lenne megnyerni. Ha holnap kiírnák a parlamenti választásokat, én szinte biztos vagyok benne, hogy ő ezt megnyerni. Megnyerni? A Magyar Péter? Szerintem megnyerni. Tehát több szavazatot kapna, mint a Fidesz. Így van. Mert van egy... Azt mondod, hogy a választás óta eltelt egy hét alatt 14%-ot hozna a Fideszen. Igen, könnyen. Nagyon könnyen, és elmondom miért. Azért, mert nagyon csalók ez a 14%. Az a 14% az egy olyan politikai szituációban született, amikor a szavazók egy részének, nem mondom, hogy mindenkinek, és tök mindegy, hogy többségének vagy kisebb, de jelentős részének volt egy olyan megélése, hogy a DK a legdominánsabb politikai, ellenzéki politikai erő. Nagyon sok ellenzéki szavazó arra kondicionálta magát az elmúlt 4 évben, hogy az Isten befogad Dobrev Klárára leszavazni. Én erre kondicionálta. Hú, jó, nem nézel, nem fogok oda nézni, nem nézni. Úristen, itt jön a képernyő, nem nézek oda, mert nekem 4 év húva le kell szavazni, ugye? Tehát így nagyon sok ember ezzel az attitűddel lépett be a választófülkébe, hogy lehet, hogy ez lesz. Magyar Péter nagyon sok mindenkit megmentett ettől. Így van. És ugye ott volt még a Momentum, és volt még egy olyan kérdés, hogy a Momentum lesz a valódi európai alternatíva, kicsit mosóporszagú, kicsit semmit mondó. Meg egy kicsit Gyurcsány. Kicsit műmosolyos, egy picit gyurcsányos a háttérben. De hát ez már így alakult. Ugye ez. Most ehhez képest elmondom, mi történt abban a pillanatban, hogy véget ért a választás. A tábla letörlődött, és az lett ráírva, hogy Fidesz, Tisza. Ez a helyzet. Uh-huh. Erre a kérdésre... Most már két pártrendszer lesz. Erre a kérdés az emberek több mint 50%-a nagyon könnyen tud válaszolni, de idáig nem volt ilyen kérdés. Erre a kérdésre nagyon olyanok is szívesen tudnak válaszolni, akiknek ezük ágában nem volt idáig szavazni. Na jó, akkor érdemes. Sőt, olyanok is tudnak válaszolni, akik egész ideig a Fideszre szavaztak. Mert ha az a kérdés, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, arra nagyon tudnak válaszolni. Ugye arra a kérdésre nem tudtak válaszolni, Fidesz vagy Gyurcsány? Tudtak válaszolni. Azt mondták, hogy Fidesz. Igen, na most akkor ezzel kéne egy kicsit foglalkoznunk, hogy erre a helyzetre, amiről beszélsz. És én értem, hogy mit magyarázol, és bizony egyet is értek azzal, hogy akik eddig a Gyurcsány pártra szavaztak, ők a választás előtt olyan 14-16%-nyian lehettek, már úgy értem, hogy az EP választás előtt, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a kegyelmi ügy előtt, na így pontos, a kegyelmi ügy előtt volt egy 14-16%-a a DK-nak, hogy ezeknek az embereknek a nagyobb része nem azért szavazott volna a DK-ra, vagy nem azért szavazott korábban a DK-ra, vagy nem azért tanúskodott a közvéleménykutatások során arról, hogy a DK-ra szavazna, mert ő annyira gyurcsányista, mert ő annyira hisz a Gyurcsányban, hanem mert a Gyurcsány volt kihívó pozícióban, és ezek az emberek elsőrendűen nem a Gyurcsányt szeretik, hanem az Orbán Viktort gyűlölik mindennél jobban, a DK szavazók a legmegátalkodottabb Orbán gyűlölők. És abban a szent pillanatban, hogy nem a DK hívja ki Orbán Viktort, hanem a Tisza, és ez most jól látható, hiszen jóformán majdnem négyszer annyi szavazatot kapott a Tisza lista, mint a ellenzéki közös lista. Most ennek a fényében hülyék lesznek a Gyurcsányra szavazni, hiszen ők Orbánt akarnak buktatni, és hogyha a Tisza van kihívó pozícióban, ezek már mind Tisza szavazók, óriási szívóhatás jaj, lesz, vagy van. Jaj, mindenkinek a kétfordulós lenne igen. Még a buli. Jaj, jaj, beleértve az a van, fővárosi főpolgármester választást. De már az a helyzet, hogy amikor a Magyar Péter elkezdte a saját politikai projektjét felépíteni, még az volt az elképzelése, hogy ő egy harmadik erőteret, egy középutas pártot hoz létre, elfoglalja a centrális erőteret, és létrehoz egy olyan helyzetet, amelyben Orbán Viktor kisebbségben kell, hogy kormányozzon, vagy Gyurcsánnyal kell, hogy összefogjon, vagy az ő feltételei szerint csatlakoznia kell a Európai Ügyészséghez, Magyarországnak, stb. Tehát egy feltételeket támasztott volna, minden esetre beszorította volna Orbán Viktort a jobb szélre. És ehhez egyetlen egy békát kellett volna lenyelnie, ezt nehezen tudta volna kommunikálni a 2026-os választáson. Az egyéni választókörzetekben koordinálnia kellett volna a DK-s, vagy hát az ellenzéki közös jelöltekkel. És akkor bizonyos választókörzetekben neki, a Tisza pártnak kellett volna visszaléptetni a jelöltjét, bizonyos választókörzetekben, meg az közös ellenzéknek kellett volna visszaléptetni a jelöltjét. Na most az a helyzet, hogy ezt a tervet olyan mértékben túl teljesítette a Tisza párt, hogy már szó nincsen arról, hogy háromosztatú politikai tér. Kettő pártrendszer révált Magyarország, és a hatalmas vívmány, és a nagyon nagy erénye a magyar társadalomnak, és a jelenleg kialakult helyzetnek, hogy ez a másik erő, ez nem az ellenzéki összefogás, ez nem az, amelyik 2006-ért felelős, ez nem az, amelyik a 2010-es fülkeforradalmat összeegeztette Orbán Viktornak, és ez nem az, amelyik azóta is hatalmon tartja Orbán Viktort, Gyurcsányt 0%-ban tartalmaz, és 2026-ban a Tisza pártnak nem kell koordinálnia senkivel, és senkit nem fog érdekelni a harmadik számú jelölt, mert teljesen egyértelmű lesz, hogy itt kétféle szavazat van 26-ban, a Tiszára meg a Fideszre leadott szavazat. És ebben a helyzetben Orbán Viktornak a következő két év folyamán a két válság közül valamelyiket kezelnie kell. Tehát vagy a Magyar Péter Tisza párt válságot kell kezelnie, és Magyar Pétert meg a Tisza pártot el kell takarítania így vagy úgy a színről. A másik lehetőség az, hogy kezelnie kell az inflációt és a megélhetési válságot, mindezt úgy, hogy a szomszédban háború van, és a szankciók azok érvényben vannak Oroszországgal szemben. Most ilyen körülmények között Orbán Viktornak, és ha e közül a két válság közül legalább egyet nem tud kezelni Orbán Viktor, akkor 26-ban a vereséggel, vagy a vereség lehetőségével kell szembenéznie. Most a döntő kérdés az az, hogy ezek közül melyiket tudja kezelni, mert jelen állás szerint az én meglátásomban mindkettő kezelhetetlen probléma. Vagy politikai merényletet kell elkövetni, de itt már a karaktergyilkosság nem segít, mert hitelesíti Magyar Pétert, és felhajtó erőt képez mögé. Csak egy pillanatra menjünk vissza erre a helyzetre, amit az előbb leírtál. Mert nekem meggyőződésem, hogy ezt a magyar választók, hogy mondjam, Ha nagyon nagy szavakat akarok mondani, akkor a magyar választók tudatosan értékezte. Ha nem vagyok ennyire naív, akkor azt mondom, hogy olyan nagyon magyar választók akaratával lett így. De hogy ez, tehát hogy ezt a magyar választó tudta, ugye miben volt az ellenzéki választó? Az ellenzéki választó próbált már leszavazni tehát került már olyan helyzetbe, hogy a bukott MSZP-re lehetett volna szavazni, mint a kormányváltó pártra. Erre nem kívánt szavazni az ellenzékiek nagy része. Megjelentek új politikai erők, akik azt hirdették, hogy se nem bal, se nem jobb, leginkább LMP jobbik, ugye. próbált ezekre az alternatíva, harmadik utakra, most nem merem ezt már mondani, mert annyira átvették a nácik, hogy óvatos vagyok vele. Na mindegy, szóval, hogy ez valaha balos szó volt, csak úgy mondom, hogy onnan a harmadik ut, az még na mindegy, lényegtel. Szóval, hogy elindult ez a harmadik utaskodás, ebben akkora fejreállás lett, mint a fene. Jött a Momentum, tehát jöttek a fiatalok, akiknek már nem volt egy üzenetük, hogy én valami más szemszögből látom a politikát, hanem az volt az üzenet, mi ugyanazok vagyunk, csak fiatalok! Oké, köszi. De jó, hát a franc se tudja, tudod? Hát most érted? Hát most jó, hát legalább fiatal. Az még akkor egy mondás. Az is valami, érted? Az is valami. Az is egy teljesítmény. Nem nagy, de hát próbáljuk meg. Ugye ebből is felrás. Akkor jött az, hogy oké, ott csesztük el, hogy neked mindenféle skrupulusaid voltak. Neked ízlésed volt itt a választásra, neked ne legyen ízlésed. Azt akarod, hogy Orbán vagy nem, ha nem, akkor tessék befogni minden az orrodat, a gyereked órát, mindenkinek az órát fog be, és valahogy szavazzál. Jó, oké, mindenki összeveselkedett, leszalvaztuk a legundorítóbb trutcsos jelöltekre, hallod, mindenkinek örökre PTSD-t okoztuk egy-egy X-el, mert jó, oké, most leszavazok erre a csávóra, akit egész életemben utáltam, de jó, mert így hát, ha a bityú, meg UMV benzinkút egyeztetés, és attól, ezt megpróbáltuk, utána, ugye mindenki kidobta az ízlését, értékét, hátha, nem történt semmi, majd közölték, ugye ezek a pártok, na jó, hát akkor most szétszéledünk. What? Tessék? Hát nem ilyeskedj, tudod, hogy tőlem mekkora áldozat volt, én arra leszavazzak? És akkor közétek, hogy hát jó, most egy kicsit nyugi, most mindenki csilleljen be. Tehát, hogy ez mind kellett, és akkor megérkezett egy új erő. Gyakorlatilag a politikai véletlen szerencsejáték automata kidobott egy új szereplőt, akinek két-három dolog nagyon jól jött össze, akkor a választók elintézték, hogy ne álljon be még egyszer ez a helyzet. És azt mondták, hogy figyelj, nem kell ezen gondolkozni, hogy Gyurcsány-e vagy Momentum-e. És nagyon hálásak voltak érte. Igen, elintézem neked, hogy nem lesz ez a kérdés, mert mi ezt még egyszer, mint mert választó... Mert már nagyon unjuk ezt a kérdést. Ezt mi még egyszer nem csináljuk végig. Ezt mi még egyszer nem beszéljük végig, hogy a Dobrev Klára meg tud-e a Donát Annával egyezni arról, hogy a Magyar Péter szerint elég progresszíve az adórendszer. Jó? Tehát ezt nem nézzük végig. Egyébként is, hogy mennyire igazuk van, az a főpolgármesteri választásból látszott igazán. Szóval a főpolgármester választásnál is, ez nagyon fontos megérteni ennek az eredményét. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Karácsony Gerivel elégedettek a budapestiek, és még amellett is, hogy új kihívója van, és 50-50 elégedettek vele, és éppen hogy de nyert. Nem erről van szó. Karácsony Gergő szavazataidnak a legfontosabb felhajtó ereje az, hogy Vitézi Dávid neve összekerült a Fidesszel, és van Magyarországon nagyon sok mennyiségű ember, aki számára ez az inszinuáció, ez önmagában abszolút elég bármire, és aki számára nem szimpatikus a Karácsony Gergő, de azt az egy dolgot nem szeretné, hogy a Karmelitában bármilyen sikertörténetet megéljenek mostában. És ha tehet a valami... Reality élmény, aminek fel van áldozva Budapest. Én ezügyben nem lennék. De minden akkor az európai parlamenti választás is fel van erre áldozva, mert azon is a parlamenti választás két év múlva lehetséges sikerét mérjük éppen úgy, ahogy Budapesten is azt harcoljuk meg. Igen, csak attól, hogy mi Donát Anna és Cseh Katalin kijut-e az Európai Parlamentbe vagy sem, ezen semmi nem fog múlni. Sem Magyarországnak, sem Európának. Aki komolyan ezt gondolja, hogy ezen bármi múlik, az hülye. Vagy nem érti azt, hogy kicsoda Donát Anna és Cseh Katalin, nem érti, hogy micsoda az Európai Parlament, és hogy zajlik a döntéshozatal, és egyáltalán mik az európai ügyek. Ezzel szemben azon, hogy Vitézi Dávid vagy Karácsony Gergely, nagyon sok múlik Budapestnek. Akkor ezen a ponton hoznám szóba, hogy melyik ötöt, milyen állásponton van azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter, aki talán ma, vagy mire a műsorunk a YouTube-on kimegy, de lehet, hogy már a rádiós műsorvezetésünk végén végére Magyar Péter eldönti, hogy európai parlamenti képviselő lesz a listája éléről, vagy sem. Hát szerintem teljes tévedés ez a koncepció, hogy ő európai parlamenti képviselő legyen. Ő neki ő miniszterelnök jelölt lesz 26-ban. Neki Magyarországot kell felszántania. Mit kereső Brüsszelben? Neki a vidéki Magyarországot kell felszántania, eljutnia. Most már nem minden megyeszékhelyre, meg nem minden nagyvárosba, hanem minden magyar településre. És minden magyar településen meg kell rendeznie azt, amit Budapesten, meg azt, amit abban a 199 városban, már amit csak bejárt 16-szor eddig. Ennyi helyszín, mert de igen, de van legalább rá két éve. Helyett Brüsszelbe menne. De Robi, ne legyél rajta felháborodva, mert szerintem elvileg az volt a taktika, hogy, sőt, szerintem nyíltan, hogy ott vagyok a lista élén, de én nem fogok menni. Másrészt meg egyébként egyetértek veled, de nem ezért, mert hogy kampányolni kéne járni, hanem azért, mert a belpolitikai napi egyébként általában szerintem az én időmre abszolút nem érdemes csipcsup ügyek, de azok egy napig annyira forró témák, hogy azokon kell rajta lenni, nem pedig a havi egy plenáris ülés mentén tudod, az EP-ből valami felpukkan valami kis hullám, és azon ülve egy képviselő éppen hallatja a hangját. Szerintem ahhoz, hogy kvázi a következő két évben a karakter az elő legyen, hogy az igazán éles témákban az utcára lehessen vinni az embereket, mit tudom én, tudod, másfél-két havonta találkozni, és hogy ott legyen az embereknek a kis tarkójukban az a kis viszkető érzés, hogy igen, 81 ügy mellett kiállt, vagy nyilatkozott, vagy felemelte a hangját, és abból kettőre emlékszem, mert nekem az volt a fontos, ahhoz itthon kell maradni. Politikai öngyilkosság, hogyha nem marad itthon, az teljesen nyilvánvaló, politika mitológiáról szól, ennek a mitológiának a főhősét Magyar Péternek hívják, a népszerű szóval a main karakter, a Magyar Péter egyelőre nem akar NPC lenni, remélem, ha európai parlamenti képviselő lesz, akkor az lesz, de nyilván ez egy álkérdés, nyilván ezt mindenki tudja, ő is, meg a teljes környezete is, és a szavazó is. Szerintem francnak se hiányzik ilyenkor ez a demokrácia színjáték, mert engem nem érdekel, hogy az emberek dönthetnek-e rosszul, tehát most én értem, tehát ha most megszavaztatnák az emberekkel azt, hogy tegyünk-e a klímaváltozás ellen, és ezt rosszul teszik fel a kérdést, és az emberek úgy döntenek, hogy ne tegyünk, és akkor most tartsam tiszteletben, nem tartom tiszteletben, mert a jövendő korok embereinek az életminőség az egy magasabb elv, mint ez a típus dolog. Erről ugyanezt gondolom, örülök, hogy eljátszották, de az teljesen nyilvánvaló, hogy Magyar Péternek egyedül itt van helye, szerepe, meg lehetősége nyerni. A magyar választók nem azért rakták Magyar Pétert a politikai porondra, mert marha jókat mond. Jaj, de jó a programja! Azért rakták ide, mert ebbe a srácba látják a stenket arra, hogy megdönti Orbán Viktor. Meg ezért a karaktergyilkosság örjöngő, gyűlölet örvénye azt igazolja a számukra, hogy Orbán Viktor is benne látja. Hogy Orbán Viktor ettől visszariad, azért uszult neki a teljes Megafon, a teljes Origó, a teljes TV2 tények. És a teljes DK. És ez, igen, és ez hitelesíti, és a teljes DK, pontosan. És ez hitelesíti Magyar Pétert. Persze. Teljesen nyilvánvaló, hogy az olyan sokat dob a srácnak a skill pontjai, hogy hogy félnek tőle, mint az állat. És úgy kezdték, hogy eleinte nem beszéltek róla. Ami a szokásos, de egyébként szerintem mostanában csak hibáznak, ez komolyan mondom. Volt ez a mitológia, hogy a Fidesz az egy hibátlan gépezet, egy ilyen Manchester City, érted? Míg a cserepadon is olyanok vannak, hogy szétkapják az ellenfelet 100 000 núra, érted? De én azt látom, hogy este kelnek a hibákból egyébként. Tehát szerintem most ez van. Az a helyzet, hogy a kegyelmi ügy kirobbanása óta nagyon nem találják a pillanatot. És egyébként a háború is egy ilyen típusú félremérés volt. Alapvetően egy orosz típusú propaganda modellt megpróbáltak átemelni, Amivel egyébként elképesztő nagy bajok voltak, mert az az igazság, hogy az atomháború az nem olyan félelmetes, mint a sima háború. Elmondjam, miért nem? Az atomháború, ugye van ez a fantasztikus könyv, az én Jacobsennek a Nuclear War szenárió most jelent meg. Idén nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, elképesztő mennyiségű háttérinterjúval készült. Minden fejezet egy percről szól, miután kilőtték az első interkontinentális rakétát. Úgy néz ki, hogy 53 percig van egy-egy fejezet, a következő fejezet az 24 ezer év múlva van. Ugye? Mert addig nem nagyon történik semmi, ugye a legrégebbi írásos emlékünk 12 ezer éves, ez ennek az időszaknak a fele. Na, tehát azt mondom, az atomháború az nem annyira izgi, meg nem annyira tragikus, ahogy mondjam. Meg az azért unalmas. Ilyen rohadt unalmas, mert átalszott könnyen, simán eltöltött dugóba, tehát hogy elég gyorsan vége van, és eléggé nagyon vége van. Tehát igazából az atomháború az akkora elképesztő katasztrófa, hogy nem működik jól, mint politikai játéktér. Úgyhogy elkezdték az atomháborút, de aztán amikor konkrétan beszélni kellett róla, akkor inkább gyorsan beváltottak oda, hogy a vagonírozni a fiúkat a frontra, ugye az sokkal meg ilyen emlék van. Meg ilyen emlék azért van. Olyan emlék meg nem lesz. Ugye, atomháborús emlék olyan nem fog formálódni. Meg ami még szintén kiderült, az az, hogy hiába óbégatta azt Schiffer András, meg Hont András, meg Ceglédi Zoltán, hogy kiábrándult fideszes, ilyen állat nincs. Hát kiderült, hogy de van, de kiderült bizony, és van. És hát 52%-ról a Fidesz bezuhant 44-re. Az 8%-nyi kiábrándult fideszes. Bizony. Létezik a kiábrándult fideszes, és bizony erre politikai ambíciók építhetőek is. A Magyar Péteren jól látszik, hogy a kiábrándult fideszesek szavazataira hajt, mert sokkal inkább zsákban van a kiábrándult ellenzékiek bizalma, mint a kiábrándult fideszeseké. És akkor most érkeztünk meg az én veszőparipámhoz, hogy alapvetően szerintem ez a választás az arról is szólt, hogy a most hangsúlyozottan nagyon politikai értelemben fogom használni ezt a szót, de a politikai liberalizmusnak vége. Tehát a politikai liberalizmus korszaka, ami Magyarországon volt egy időszak, amikor teljesen egyedül uralkodó volt, ultradomináns volt, annak most lett vége. Tökéletesen elvesztette a társadalmi beágyazottságát. Tehát de nem a politikai liberalizmus, hanem a 2010 előtti posztkommunista és SZDSZ-es elit vesztette el. Az a helyzet, hogy azután, hogy 2010-ben elvesztették az országot, most 2024-re elvesztették az ellenzéket is. Kiszorultak mindenhonnan, mindenből, és az a helyzet, hogy az ellenzékváltás azért egy hatalmas vívmány, mert ők alapvetően nem az Orbánt akarták legyőzni, alapvetően ők az ellenzéket akarták uralni, dominálni, aztán majd egy nap úgyis megbukik az Orbán Viktor, és akkor nekik pol pozícióban kell lenniük. Ők így álltak hozzá ehhez. Tehát szó nincs arról, hogy ők le akarták volna váltani. Persze, nyilván le akarták váltani az Orbán Viktort, de ha ez nem sikerül, akkor sincsen semmi baj, amíg ők vezetik az ellenzéket. És a magyarok azt mondták erre, hogy kedves Gyurcsány Ferenc, nekünk erre nincs egy életünk. Nekünk nincs egy életünk arra, hogy Gyurcsány Ferenc beegyesítse maga alá az ellenzéket, és várja az Orbán Viktornak a bukását. Akkor inkább döntse meg Orbán Viktort valaki más, aki tudja, aki képes rá, aki nem felelős 2006-ért, aki nem felelős 2010-ért, akivel nem tudja Orbán Viktor elriasztani a magyarokat, mondván, hogy már a kapukat döngeti. Én egy picit speciálisabban használom azt a szót, és ha megengeded, elmondom, megengeditek, elmondom, hogy miről beszélek, aztán hátha tudott ennek valami értelme lenni. Tehát nem csak arról beszélek, hogy Gyurcsány által fémjelzett baloldal, ami nem is baloldal, meg nem ez, ezt szerintem ismerjük ezt a sztorit. Én kifejezetten arról a ideológiai keretről beszélek, ami ugye piacpárti, a piac láthatatlan keze, alapvetően a szabadságjogokról beszél, és azért ennél... A szabadságjogokról beszél, de a tőkejogát érvényesíti. Abszolút. És most belemehetnénk jobban, hogy de valójában nincsen mögötte hiteles képviselete a szabadságjogoknak, vagy az érdekeknek, hanem ez a United Colors of Benetton politika óriási piaci nyomulással. És az az igazság, hogy ennek külön, tehát ez mint ideológia Magyarországon nagyon erős volt egészen, mindig el szoktam mondani, mindenki azt mondja, hogy baromság, én akkor sem mondom, mert full igazam van, és ti vagytok ők. Tehát 2008-ig, a 2008-as nagy gazdasági válságig ez volt az uralkodó ideológia, és azután a legfontosabb változás az volt, hogy ennek az ideológiai vákuumnak a helyébe tudott betörni az új konzervativizmus. Nem véletlen, hogy illiberálisnak hívta magát Orbán Viktor. Itt ugye avval játszott, hogy mindenkinek a Lipschickből volt elege, magyarul azokban az emberekben, akik elmagyaráztak, hogy vállalkozz szabadon. Ja, csak közben tönkre mentél. Tehát, hogy ezekből az emberekből volt elege, ez keverte össze Orbán tök tudatosan a szabadságjogokkal. Ugye? Mert az embereknek nem a szabadságjogokból volt elegük, hanem abból volt elegük, hogy a piac láthatatlan keze az hányszor fosztja még ki őket, és hányszor teszi még őket nincs telenni. És ennek a politikai hullámnak mindenféle szereplői voltak, és mindenki érintett volt benne valamennyire. És ez a fajta ilyen értéktelen gőg, ez a fajta piac láthatatlan keze mindenhol, nem akarom bántani őket, nem azért, de muszáj, de az egy kicsit ez a 444, érted? Mm-hmm. Ez a fajta ilyen bekérdezek. És tudni az érdekes, hogy ezt az arroganciát megőrizték arra a korszakra, amikor már semmi hatalmuk nincs, amikor már minden hatalmat és minden bizalmat eljátszottak, és a saját felelősségük az Orbán rendszer létrejöttében a mai napig nincsen elvállalva. És abszolút. És hogy ahhoz, hogy megértsük a Magyar Péter jelenséget, az az egyik, amit nagyon fontos megérteni, hogy Magyar Péter azért volt az emberek számára vonzó, mert nem ebből az iskolából jött. Aha. Nem a liberális iskolából jött, hanem a janicsár képzőből jött, de ott legalább azoknak az embereknek voltak értékei, érted? Tehát ő nem onnan jött, ahol ez fajta ilyen ultralazulás megy a világban, és az ultralazulás az jelzően azt jelenti, hogy valami multi lenyújja az egész a hasznot, hanem onnan jött, ahol valakinek van, két ilyen közösség van, ugye vannak a konzik, meg vannak a balosok. Kettője van. Magyarországon balosok nincsenek, ugye sikerült elintézni. Magyarul egyetlen egy ilyen műhely van, a konzik. Azok lehet, hogy hülyeségeket gondolnak. De ne hívd őket, kérlek, ne hívd őket konzervatívoknak. Az Antal József volt konzervatív. Ne hívd őket így, ők reakciósok. Mindig eljátszok. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter, amikor felnőtt, a maga egyetemén is Márai Sándort olvasott, meg sötörő, meggyőződéses konzervatív volt, hit dolgokba. Biztos, hogy milliárd egy vitám lenne vele. Én azt gondolom, hogy nem jó az a világ, amit ő szeretne, de megértem a romantikáját, meg minden túrót, de nem ez a lényeg. Arról beszélek, hogy ez egy érték közösség. Ezért szoktam mondani, hogy egy konzervatívval én bármikor tudok vitatkozni, abban meg tudunk állapodni, hogy felelős az országért. Mert én felelős vagyok, ő is felelős, tök jó, akkor innentől tudunk beszélgetni. Jó, amikor a Márai Sándort olvastak, és Márai Sándorból idézgettek egymásnak, arra azt mondom, hogy igen, lehet konzervatív, liberális konzervatív, a legjobb értelemben, a Kossuth Lajosi értelemben. Most abban az, ami 2010 óta itt zajlik, az nem a Márai Sándorban reprezentálódik, hanem a Vas Albertben, a Hercegteremben. Én az iskoláról beszélek, ami kinevelte a Magyar Pétert. Én arról beszélek, hogy mi nevelte ki. És ezt a közösséget ugye akkoriban a gyurcsányi sok, tehát a rendőrattak és társai, de elsősorban a szemük előtt lejátszódó megbukás a liberális világrendnek, ez nevelte ki ezt a közösséget. Ami között azért meg lehet nézni Magyarországon közé, igazgatásban nem államtitkár szinte, hanem alatta, és nagyon tehetséges emberek vannak, akiknek az alapélményük az, hogy van egy értékrendjük erről a világról, szeretnének tenni ezért az országért, megpróbálnak legjobbak lenni a saját területükön, és egyébként a politikai közösségből az egyedüli olyat választották, aminek volt értékrendszere, és mondjuk legközelebb állt a politikai centrumhoz. Ebben az időpillanatban, 2003-ban. Erre nem is gondolnak annyit egyébként, hogy nem csak a szavazók állnak át, hanem maga a rendszer. Tehát, hogy azok választók is, akik ott ülnek az összes hivatalban, akik bent ülnek a Fidesz széksorai között, nem úgy, mint szavazó, nem úgy, mint néppárt tagságot fizető, hanem aki a szakmunkát végzi, annak is most a, hogy mondjam, a 45-30-hoz arányban éppen billen ki a gépezet mögül. És a magyar választó azt mondta, a pszichológia regressziójával élve, hogy inkább regresszál egy olyan állapotba az Orbán nélküli Fideszbe. Tehát, hogy, mert ugye végül is ez van, tehát a első Orbán kormány ígéretébe. Tehát a Magyar Péter üzenete az, hogy időgép első Orbán kormány. Ugye erről szól. Inkább ide megy vissza, mint bárhova, máshova, mert még egyszer a Lipsiket nem fogja elviselni. És itt most... De a Lipsik szavazói is inkább ide mennek vissza, tehát egy olyan játékmentés... A Lipsik szavazói azt nézik, hogy kinek van esélye leváltani Orbán Viktort, és azt majd ők beigazítják az identitásukba, most már nekik ebben nincs szükségük segítségre, az Orbán Viktorral szembeni ellenérzéseik elegendőek. Abszolút. Meg hát teljesen nyilvánvaló lett az a dolog, hogy ez a rendszer, az Orbáni rendszer, ez a bőrükre megy. Tehát ezt nem lehet menő budapesti klubokból, meg rádióstúdiókból, meg akármikből átvészelni. Ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez a henger, ez el fog odaérni, hozzájuk is, be fog kopogtatni, és instandolni fog szépen mindent. Nem lehet kivészelni, nem lehet kibekkelni. Nem lehet menő underground izékbe elbújogatni, és ott valahogy életben maradni. Teszem hozzá egyébként a magyar bölcsész intellektuális közösségnek, meg író, meg filozófus, meg egyéb értelmi közösségnek ez volt a tragédiája, hogy azt hitték, hogyha ők elbújnak az akadémián, akkor majd nem jön elértük a kaszát. Hát én csak izéről, én csak Husserről írom ezt a dolgozatot, érted? Hát kinek ártok? Hát senki, engem nem olvas senki, én csak ezt kutatom 74 éve. Olyan érdekes, hogy a szentárgy, tehát ez egyfajta babona, hogyha a szentárgyat, amit egyébként védelmeznem kéne, azt magam elé tartom, amikor jön a golyózápor, tehát Balogh Zoltán a Baby Jesus-t így maga elé tartja, amikor jön a golyózápor, hogy őt lőjétek, mert ez itt egy szent szituáció. Tudod, a kulturális elit, az pedig az enciklopédiát, vagy a doktori értekezését. Hát, ha az megvédi, hát de mitől? Mert a hülyeségtől lehet, de tudod, az őrjöngő tömegtől nem biztos. Egy úgyse kérdés hagyd tegyek fel, mert így közben véletlenül megfogalmazódott belőlem, hogyha egy ilyen kvázi polgárháborús helyzetben, ami nálunk valami hideg polgárháborús kettészakadás van mondjuk legkésőbb 2001 óta, az abban kinevelsz ilyen pitbullokat, akik támadják a túloldalt. Ha egyszer csak valahol középen mégis találkozik egy tömeg, és tegyük fel, hogy ez a Tiszaféle 30%, ez legközelebb 44-et tud mondjuk, vagy 51-et, nem tudom, akkor hova teszed ezeket a pitbullokat? Amikor a japánok, én nem tudom, hogy hány évtizeden, vagy akár évszázadon keresztül a tartományaik egyesével, kettesével, hármasával háborúban álltak egymással, polgárháborúban tulajdonképpen, hogyha úgy tetszik, majd végül mégis egyesítették a teljes Szigetországot, akkor ezeket a véres szájú hadvezéreket el kellett küldeni, hogy Koreában randalírozzanak, és azon keresztül majd próbálják meg Kínát részben megtámadni, mert gyakorlatilag másra nem voltak használhatók, hogy mi mit csinálunk ezekkel a pitbulljainkkal. Orbán mit csinál a pitbulljaival? Ezek tényleg a mieink? A propagandistákat kérdezett? Hát meg kell nézni Amerikában mi lett egy Alex Jonesból, vagy mi lett majdnem az összes ilyenből, aki a Trump éra elején volt. Ezek nagy része ugye onnantól kezdve, hogy megszűnt ez a... Tehát azt kell tudni, tehát az a legfontosabb különbség a Trump tábor, meg a mondjuk a másik tábor között, most egyszerűsítek, jó? Nagyon nem fognak szeretni a komment mezőbe, azért csinálom, jó? Utoljára vagyok ebben az évadban, valamit én is élvezek, jó? Az a különbség, hogy a Trumpnak nincs igaza, A másik tábornok meg igen. Tehát amikor a Trump azt mondta, hogy elcsalták a választást, akkor hazudott. És ezt onnan lehet tudni, hogy akkor be kellett menni a bírósági terembe, ott már nem azt mondta, hogy elcsalták a választást. Ott az összes ügyvéd azt mondta, hogy hát nem, ez nem erről szól, ez az eljárás. Ugye miért? Miért? Azért, mert nem tudták alátámasztani. Igen, nem tehát, a szívbajos a tárgyalóteremben. Azért nagyon ajánlom azokat a tárgyalások, eléggé szívbajos. Utána a sajtótájékoztatón ott nem nagyon szívbajos, mert ott nem kell bizonyítani. Amikor bíró előtt bizonyítani, akkor baj van. És ez a fajta hasítottsága Amerikának, ez kiderült, hogy nem arról van szó, hogy kétféleképpen látjuk a valóságot, milyen érdekes, hanem az, hogy van, aki látja a valóságot, hogy nem csalták el az amerikai választást, és van, aki hazudik róla. Tehát, hogy egyfajta valóság azért van, és van rajta egy értelmezés. A viking sapkás csávó megközted. A fontos kérdés, ami szerintem ebből következik, hogy mit lehet ezekkel az elvadított propagandistákkal, meg ezzel az őrjöngő táborral kezdeni, újra föl kell, hogy tegyem a kérdést, hogyan fogja kezelni ezt a válságos helyzetet Orbán Viktor? Hogyan fogja kezelni a megélhetési válságot? Hogyan fogja kezelni a Tisza pártot? Orbán Viktor nem tud konszolidálni. Nincs meg hozzá egyrészt a lelki alkata, tehát a belső feltételek hiányoznak, továbbá nincs meg hozzá a kommunikációs stábja, vagy a kommunikációs mezőny, mert ezekkel a megafonos arcokkal, Trombitás Kristófokkal, Apáti Bencékkel, Deák Dánielekkel nem lehet konszolidálni. Ezek a figurák alkalmatlanok erre. Az értelmiséggel felszámolta a kapcsolatát. Háború van a szomszédban, ha 2 év múlva is a háborúról fog szólni a kampány, fele ennyire fog hatni. Mert a farkas minden farkas kiabálással kevésbé reális. Na, a farkas kontúrjai elmosódnak, ahányszor kiabálod a farkast. Akkor mi lesz Orbán Viktor stratégiája arra, hogy ezt a válságot, a Tisza áradását meggátolja, hogyan és miből fogja ezeket a gátakat felállítani? Szóval mit csinál az Orbán ezután a helyzet után? Igazából taktikailag vizsgálva a dolgot, nyilván az van, hogy akkor járna a legjobban, hogyha hagyná a Magyar Pétert óra esni. A Magyar Péter számára a legpokolibb helyzet az, hogy neki 2 évig fönn kell tartania ezt a momentumot, ezt a lendületet, és abban a pillanatban, hogy a szavazók úgy érzik, hogy ez kifogyott, vagy kifogyóban van, hirtelen nagyon más folyamatok indulhatnak el. És egy pillanat alatt vége lehet a történetnek. Na, ezt láttuk a legtöbb. De hogy lehet vége egy pillanat alatt a történetnek? Mi az MZP-vel mi volt? Milyen nem. Gyorsan lett annak vége, barátom? Hát, az MZP nem épült fel 30%-ra, ahonnan bezuhant. Az MZP-vel kapcsolatban volt egy várakozás, amely várakozás nem teljesült. Azért, Magyar Péterrel kapcsolatban ez a várakozás most arra teljesült. Azért jogos, amit a Robi mond, mert mondjuk az MSZP felépült egy viszonylag nagy támogatottságra, és amikor a Gyurcsány 2006-ban magára rántotta a szart, lám annyira nem omlott össze, hogy még mindig azt bámuljuk. Magyar Péter legnagyobb politikai tőkét az adja, hogy benne látják a cheat arra, hogy ezt meg lehet nyerni. Ő nála van most a main karakter funkció, fölötte villog a szimszes bigyó, ő a tuti csávó, ő fogja ezt nyerni. Ha ez lekerül, vége van, és akkor oké, akkor nem, hat, nem, mit tudom. És mi lesz nem 5%-os párt lesz, hanem 9. Na és abban a két lépésben lesz. Abban a szent pillanatban nem fog létrejönni egy másik párt, amelyik ezeket a szavazókat beegyesíti. Nem, az olyan szint, az ellenzéki tábor az utolsó pszichés tartalékaiból él. Még egy vereség az olyan apátiában. És mi fogja ezt okozni? Tehát te ezt hogy tudod elképzelni? Hogy fogja ezt Orbán Viktor előidézni? Ezt próbálta volna, hogy mondom, ha az Orbánnak van esze, akkor igazából hagyja Magyar Pétert 2 évig lenni, mert ugye 2 évig folyamatosan fenntartani a lángot, az marha nehéz. Reakciókkal. Te úgy ismered Orbán Viktort, mint aki ezt végignézi? Ha, és akkor most jön a trükk. Mert hogy igazából ennyi lenne. Tehát, hogyha ez egy egyszerűen nyerhető játék, ha a Fidesz a következő 2 évben csak annyit csinál, hogy normálisan, amennyire tőle telik a lehető legnormálisabb modorában beszél, és néha rázárja a Bayer Zsoltra, nem mondom, hogy mindig, csak néha rázárja Bayer Zsoltra az ajtót, akkor ez megvan. Én azt állítom, hogy erre a Fidesz képtelen. És mivel erre a Fidesz képtelen, hiába lenne elemi érdeke, és hogyha csak ezt a szabályt... Konszolidációról beszélsz. De azt mondod, hogy konszolidálnia kéne. A konszolidáció rettetesen rossz szó, mert ugye a konszolidálás az megszilárdítás, hogyha az már megvan szilárdulva elég. A konszolidálás nem a megszilárdítást jelenti. A konszolidálás az a széles körben való elfogadtatást jelenti. A konszolidálás alatt stabilizálás, állandósítás, a társadalmi közmegegyezés kiváltása. A konszolidálás alatt azt szoktátok érteni, hogy nem állatmódjára riogatunk össze-vissza az első kezünk ügyébe álló jelzővel. Migráns vagy, mit tudom én, zsidó összeesküvés. Tehát, hogy ezt hívják konszolidációnak. Valójában a magyar politikában, hogy nem úgy üvöltözünk, mint aki az összes kokaint elfogyasztotta a házi buliba, és nyúznak. Így van. Bocsánat, hogy félbeszakítalak. Itt van ez a kislány, akinek azt mondják egy ilyen, az egy házi kísérlet, nem a tévések által készített, hogy itt van ez a tál cukorka, a következő, nem tudom, 20 percben nem nyúlsz hozzá, akkor tiéd az egész, de ha csak egyet is elveszel, akkor nem kapsz többet. És ezt a játékot magyarázott, hogy ezt kell a Fidesznek játszania. Abszolút. És igen, abszolút. Ugye ez az impulzus, hogy hívják ezt, rezisztancia, mennyire tudok ellenállni az impulzusaimnak. És akkor, hát ebben nem erősek. Akkor tudok kevésbé ellenállni neki, hogyha valami sokkal mélyebb pszichés igény diktálja ezt a dolgot. És most jön a nagy kérdés, és az igazán nagy kérdés az az, hogy volt egy olyan sejtés, mert sokat beszéltek arról, hogy a Fidesz elitje, ezek okos emberek, ezek valójában nem gondolják azt, hogy itt azért a migrán, hogy itt gender fogja tönkretenni Európát, ugyan már, nem gondolja senki, hogy a soros hálózat, ugyan már ezek, amikor hazamennek, és tényleg egymás szemében néznek, akkor nem gondolnak ilyeneket. Ugye van egy ilyen konszenzus. Szerintem most ennek jön egy komoly stressztesztje ennek az állításnak, mert ha ez igaz, és erre ezek az emberek, ezek tényleg nem gondolják ezt, akkor most csak simán kikapcsolják ezeket, nem kell kikapcsolni, csak 10%-ra lehúzzák ezeket az üzeneteket, és néha átadnak egy-egy hidat, meg ha valami túrót, vagy gyaloghidat, vagy valamit néha átadnak, és hogyha ezt csinálják, valószínűleg 2 év alatt hibázik annyit a Magyar Péter, hogy csak az első komolyabb fej hasonlásához kell megvárni, és arra jó rámenni médiaeszközökkel. Ezt még sosem próbálták. De, és itt jön a lényeg, szerintem valójában arról van szó, hogy ugye van a Freudnak is, meg a Zsizseknek is ez a mondása, hogy az antiszemitánál nem az a kérdés, hogy kezdjünk-e vitatkozni, hogy látod, a zsidók nem is olyan rosszak, mert ez egy pszichés betegség, oké? A krónikus féltékeny emberrel, tehát akinek ez a pszichológiai betegsége, hogy ő krónikusan féltékeny, ahol nem kezdünk el mutogatni, hogy látod, itt vannak az SMS-ei, nem is csal meg, mert nem erről szól a betegség. Mert mindent az összeesküvés elméletnek a konstrukciójába fogja beilleszteni. Mert így van, mert neki az, van. Az is arra vonatkozó bizonyíték lesz, hogy igenis. Meg ez nem akkor dönt. Te is benne meg, vagy. Meg ez nem dönt. Igen, meg ez nem dönt a másiknak a pszichózisára. Neki van valami pszichés betegség, ezzel kell foglalkozni. Na, és ezért mondom, én azért hoztam fel ezt az egész dolgot én is, hogy itt valójában a soros, a migráns, a gender, nyugat megtámadta Oroszországot, ez egy tünet. És van egy jelenség, van egy pszichózis. És ez a pszichózis, ez az exkluzivitás. Én most megszülöm az exkluzív magyart, mint politikai terméket, én mondom meg, hogy ki a magyar, hogy magyar, miért magyar. milyen módon magyar, és az egyébként pont én vagyok meg a haverjaim, de te is becsatlakozhatsz a klubba, és azért fontos, hogy exkluzív, mert aki viszont nincs itt. Ha-ha. Na hát, annál nincs lejjebb. Hát az mi? Hát az ember? Na, ugye ez az exkluzív identitásnak a lényege. És hogyha ezt sikerül megszülnöd, erről nem lehet leszokni. És hiába, ezért mondom, ezért soha nem hatottak az érvek a Fidesz szavazón. De hát milyen hülyeség már, hogy a Soros 93, ha 300 éves lesz a Soros, akkor is hatni fog ez a propaganda, amíg ez a pszichés működés működik, ahogy azok az emberek, akik rettegtek az apjuktól, és egy egész életükben az apjuknak megfelelve éltek, azok az akkor is az apjuknak megfelelve élnek, amikor már 40 éve a sírba van. Te tudod, mit állítasz? Azt állítod, hogy ők tényleg hisznek abban, amit mondanak. Tehát azt állítod, hogy nem cinikus módon hazudnak, és hajlítják úgy a valóságot, hogy a magyarok lelkét meg elragadják, de valójában ezek hideg fejjel és cinikusan legyártott kommunikációs paradigmák, amelyeket Rogán Antal és Habony Árpád kreatív kommunikációs értekezleteken készít, hanem azt állított, hogy ez az ő világnézetük. Én azt állítom... Csak szavazóiról beszélt, nem? Én azt állítom, hogy... Ha akarják, ha nem, el van törve már bennük valami, ami el van törve, az az exkluzív identitás, és hiába lehet, hogy egyes elemeit nem hiszik el a Sorosnak, akár magas szinten, de magát, az eltörést, a lélektörését nem lehet visszacsinálni, nem lehet visszaszuszakolni ezt a fajta szellemet a palackba. Parasztba. Igen, így van. Ez ugyanaz, amit ugye Napóleon találta fel a modern nacionalizmust, mint fogalmat, amikor azt mondták, hogy franciák, azért kell megtámadnotok egész Európát, mert hát a többiek nem olyan szerencsés, jó király emberek, mint polgár, mert a polgári társadalmat exportáljuk, civil jogot, a polgári törvénykönyvet exportáljuk. Ez a franciáknak a nagy küldetése, és ez az ő nacionalizmusuknak az alapja, hogy ugye van exportcikk, ez az exportcikk, ez a polgári társadalom. Ahogyan a Hitler számára az exportcikk, a hódításoknak a tartalma, a tényleges tartalma, az a nürnbergi fai törvények voltak. Az állításom az az, hogy azért működött rettetesen jól ez a dolog, mert azt lehetett a francia katonának elmagyarázni, hogy nem lehet mindenki olyan szép, szabadságszerető nép, mint a francia. Másoknak ez nem megy maguktól. Azoknak a franciák történelmi kötelessége segíteni. Uh-huh. Ugye? Ez ugye az etnonacionalitás, tehát hogy a te népcsoportod az valami egészen különleges kis cirbolya a világ annyi dolga között, ő a legcsodálatosabb kis krukutya, igaz, hogy 200 éve még azt se tudjuk, hogy hogy írják, meg éppen összeházasodtunk mindenkivel, akivel a Habsburgok éppen hagytak minket, de most ez a speckó dolog, amit összeállt, ez akkora kis speciál bónusz prémium content, pont így, ahogy összeáll, hogy nincsen párja a világon. Ezt hívják úgy, hogy exkluzív identitás, mint pszichés beteg, pszichés probléma. Oké, okay, probléma, de hogyan fogja Orbán Viktor ezt a helyzetet kezelni ezzel sehogy, a problémával? Innen, nincs vissza, mert ennek csak egy vége van, tehát ennek, itt egyfele lehet menni a gyógyulás felé, és a gyógyulás iránya az az, hogy nem vagyok exkluzív, hanem patrióta vagyok, és felelősségem van. Tehát nem azért védem ezt a földet, mert erre akkora irdatlan királycsávó vagyok, egy szuper Jézus, messiás, szuper magyar állat. Tudod, hogy miért védem? Az, hogy esendők is emberke vagyok, mint bárki más az a bolygón, de ez nekem fontos, azért én vagyok a felelős. A Márai szövegeinek a megőrzésért én vagyok a felelős. A Csontvári Koszka festményeiért én vagyok a felelős, meg a régi Új Péteres szerdáké, és én vagyok a felelős, imádtam őket, meg a Meggyesi Gusztáv, csak most ha annyit bántottam őket, akkor két jó példát mondjuk. Aha, tehát akkor arról van szó, hogy Orbán Viktor ebbe az áradásba, a Tiszának ebbe az áradásába bele fog fulladni, ezt állított. 26-ban vagy 30-ban? Szerintem 26 meg lesz. És azért lesz meg, mert nem, erről a saktábláról, amiben besakkozta magát, egyébként az Orbán is, meg a Putyin is nagyon hasonló helyzetben van, hogy a propagandában már minden kijött, tehát a csövön már mindent mondtak, tehát nincs következő mondás. Tehát a Putyin, aki körülbelül hetente fenyegeti meg az összes csatornán, az összes megmondó embere Lengyelországot atomtámadással heti szinten mondja, hogy ha még ezt a vörös vonalat átlépitek, akkor tényleg elindul az atomcsapás, és ez minden héten megtörténik egymás után. Egy bizonyos játékszabályaim belül nincsen következő lépés, ami mondjuk a diplomácia, de már az ukránokkal való vitarendezés módszere már nem a diplomácia keretein belül zajlik. Tehát, hogy van valami ilyen féltudományos értekezés arról, hogy 31 lépés van a háború kitöréséig, tudod, amelyeken eszkalálni lehet a konfliktust, és amelyeken való lépdeléssel vissza lehet fogni azt a nap, el lehet odázni azt a napot, amikor viszont már el kell indulni a tankoknak. Ki lépte háborúba Putyin? Jelenleg. Merre terjesztenek ilyen lengyelek felé? Hát az vicces lesz. Értem, amit mondasz. Hát minden lesz. Esetre, amit mondasz, akkor elindul a következő ex-szovjet ellen, ha éppen akar. A lényeg az, hogy amit mondasz, az a békés keretek közötti utolsó lépés, és még mindig dönthet úgy bárki, hogy azt mondja, hogy jó, békés akkor viszont nem... Békés háborúzik, baszki, milyen békés keretekről beszél? De nem nekünk kommunikál. Hát akkor Putyinnak az a baja, hogy ahogyan az Orbán előadta itt, hogy atomháború vagy Fidesz, ezután mi lesz a következő állítás? De nincs állítás, az atomháborúbannál nincs erősebb inger, bocsánat, nincs erősebb lap a kártyába, bocsi. A Putyin ugyanebben a helyzetben kell. Nem tud erősebbet mondani, csak gyengébbet. Tehát, hogyha nem lesz béke, már pedig nem látszik a horizonton a béke körvonalazódni, ha nem ér véget az inflációnak ez az óriási mértéke és az ahhoz tartozó megélhetési válság Magyarországon, hogyha Magyar Péter nem távozik a politikai térből, nem sikerül megfélemlíteni, vagy legyilkolni a szó szoros értelmében, vagy lekaraktergyilkolni a szó átvitt értelmében, akkor beláthatóan akár 26-ban, de legkésőbb 30-ban Orbán Viktornak számolnia kell azzal, hogy a Tisza elsöpri. Na most, ha ez megtörténik, a választási törvénynek a jellegéből fakadóan nagyon könnyen kétharmada lehet a Magyar Péternek. Tehát itt úgy van megkonstruálva a választási törvény, hogyha nagyon kevéssel megnyered, már nagy eséllyel kétharmadod legyen. Na most, hogyha ez megtörténik, akkor... Egyelőre így van megkonstruálva, mert de ha ezt azok konstruálhatják, akiknek esetleg érdemes visszakozni. Igen, de ha visszakonstruálják, tudod, azzal valójában demokratizálják a berendezkedést. Tehát most lehet, hogy majd az lesz az érdekük, ha megtörténik ez, és Magyar Péternek kétharmados többsége, vagy a Tiszának kétharmados többsége lesz az országgyűlésben. Te hogy látod most? Átveszi a NERT, és a saját képére formálja, vagy felszámolja a NERT, és megalapítja a negyedik magyar köztársaságot? Szerintem felszámolja, én ebbe teljesen biztos vagyok. Tehát nem lesz együttélés. Itt szerintem egy valódi nagy törés van. Tehát itt tényleg... A Fideszben. Igen. És ez a törés az arról szól, hogy kiderült, hogy ez most csak... Most egyébként lehet, hogy én vagyok a világ naívja, és akkor elnézést kérek érte, de hogy legyek akkor én a világ naívja. De én azt gondolom, hogy voltak emberek sokan abban a pártban, akik itt tényleg akartak valamit. Tényleg. És persze, jó, hát oké. De aztán a zsákmánnyal betömték a pofájukat a mai napig. Egészen a Tisza áradásáig nem szóltak. Igen, meg nem csak a zsákmány van. Én azt gondolom, hogy a zsákmány az nem jó magyarázat. Persze, mindenki szereti a pénzt, de egyébként a pozícióval, meg a fontossága, meg az exkluzivitással. Uh-huh. Hát most érted, eldöntheted, hogy dolgozol egy olyan intézménybe, amelyik dönt milliárdokról magyar állampolgárok több százezreiről, és alapvetően képes a magyar állampolgárok jövőjét jobb vagy rosszabb irányba vinni, vagy elmehetsz... És még legitim is, és a magyar társadalom támogatását élvezik. És szakmai munkát végezhet, érted? Jó, hát néha ezt meg azt alá kell írni, meg ezt a reklámszerződést, ezt erre kell vinni, meg arra kell vinni. Hát azért, most képzeld, egy ilyen embernek hol lett volna ellenzékben az alternatívája, hogy vezeteted azt a call center csapatot, amelyik hívja hidegbe az nem lévő választókat, hogy szavazzanak le a Krumplu Gézára, akinek senki nem tudja, hogy mi a neve, és azt képviseli, hogy fizessenek a szegények. Hát most érted, tehát nem volt alternatív, és tehát ők pozíciót kaptak, csak feladatot kaptak, kihívást kaptak, és volt is értelme annak, amit csinálnak, és egyébként teszem hozzá, voltak is eredményeik, azért Magyarországon egy sok programnak voltak eredményei. Tehát, de amikor azt látták, hogy viszont az egészen ül most már egy pókocska, sőt a pókocskák egész kis köre, és már senki nem látja át a pókhálót, mert szerintem egyébként ez van. Szerintem az van, kicsit, mint a dotcom botránynál volt, meg a 2008-as felsőnek. Mindenki azt hitt, hogy valaki átlátja ezt az egészet. Hogy valaki ott ül valami szobában, és átlátja, hogy mekkora a gáz, és szól majd, ha nagy baj van. És nem látta át a dotcomnál se, nem látta át a Merrill Lynchnél se, és szerintem most se látja át. Túlzottan bonyolult, korrupt, információsan zűrzavalos lett ez a rendszer ahhoz, hogy át lehessen látni. Nincs-e szuperpók, aki azt mondja, hú, ez most nem jól jött ki, hanem szétesett az egész, és valójában már csak a félelem meg a lendület tartja össze. Aki akarja egy picit még traktálni magát a politikával, így, hogy egyébként választási szünid dödön lehetnénk már, és a közélettől legalább egy hétig a napfénybe távozhatnánk, az egyrészt megnézheti a Partizánon a VPOP és Navos Tiszolci Lajos őrnagynak az kemény kitálalását a Gattyán ügynek, meg a Gattyán adóügyeinek a visszavonulásának a hátteréről, az is egy szép sztori, illetve az Átlátszón a Kósa Lajos, nem ez, akit gondolnál, hanem Rákóczi Falva korábbi polgármestere meséli el, hogy milyen módszerekkel próbálták őket kényszeríteni arra, hogy ezt az ingatlant vásárolják föl, velük szerződjenek a vállalkozóként, és hogyan üzemeltessék a települést, különben dűbe jövünk. Abban a nagyon nehéz helyzetben van most Orbán Viktor, hogy nem 2006 hívja ki őt, nem Gyurcsány hívja ki őt, nem a Gyurcsányt nyomokban, vagy kisebb-nagyobb részben tartalmazó Karácsony Gergely hívja ki őt, vagy a Gyurcsánnyal kényszer szövetségben lévő, ugyanakkor Gyurcsány ellen kőkemény harcot folytató MZP hívja ki őt, hanem a Gyurcsányt semmilyen szempontból nem tartalmazó, Gyurcsánytól teljesen idegen és attól hermetikusan elválasztott Magyar Péter, 1998 és 2002 közötti Orbán Viktor alakmás hívja ki őt. És erre kéne most gombot varnia. És erre kéne most, arról kéne meggyőznie a magyarokat, hogy a 2026-os Orbán Viktor különb, mint az 1998-as Orbán Viktor. És ez rohadt nehéz feladat. Be kéne bizonyítani a Magyar Péterről, hogy Gyurcsány. Úgy, hogy a Gyurcsány fél lábbal már távozóban van a politikából. Ugye Gyurcsány mondta azt, hogy hát ő nagyon könnyen meg lesz a politika nélkül, az Összödi beszédében hangzott el, majd ír nagyon vastag könyveket a baloldalról. Hát itt az ideje megírni ezeket a vastag könyveket. Eljött az idő. Itt most már nincsen semmi más hátra, Feri bácsi. El kell kezdeni írni a vastag könyveket. Végre egy vastag könyv a baloldali teóriáról. Igen, igen. Igen. Az a helyzet, hogy 2006-ban a Gyurcsány úgy csinált, mint akinek egyáltalán nem fontos a hatalom. Úgyhogy megírná azokat a vastag könyveket. De azóta is a bőrt lekaparja a saját arcáról, hogy a drágaság, hogy visszaszereze, enyém volt, és visszakapom. Na, ez az a pont, ahol ez a remény elveszett. Végleg. A gyűrű olyan messzire került, hogy soha nem fogja visszaszerezni. Két dolgot tehet, az egyik az az, hogy tényleg végleg és egyszer is mindenkor a gollammá változik, és egy ilyen árnyéklétet él, vagy pedig elkezd írni azokat a könyveket, hát ha jók lesznek. Nagyjából ennyi az, amit tehet. Na most ilyen körülmények között kellene az Orbán Viktornak összegyurcsányozni a Magyar Pétert, hogy a Magyar Péter négyszer akkora politikai erő ma, mint a Gyurcsány, sőt, négyszer akkora politikai erő volt egy hete, most már lehet, hogy 14-szer akkora. És az változott meg, hogy az, hogy összegyurcsányozás, ez egy 14 évig tartó eszköz volt, és most nincs. Vége. És amikor ott ülsz, hogy na, akkor most bevetjük az össze, de már nincs ez a gomb. Tudod, mint a bukásba az állatkerthez vezényelni a nem létező adosztályokat. Megszűnt a gomb. Igen. Nincs olyan... Steiner támadni fog. De nincsen Steiner. Nincs ez a gomb, hogy összegyurcsányozás, mert már nincs gyurcsányozás. kormányozás. Na igen, nem lehet, ez megszűnt a paradigma. Na igen, és ebben a helyzetben ki tud adaptálódni gyorsan. Fognak tenni ebben a helyzetben? Nyilvánvaló, hogy ez a nyár erről fog szólni, hogy felmérjék, hogy mit tudnak tenni, és az is nyilvánvaló, hogy jelenleg teljesen tanástalanok, mert láttuk a kampányukat. A szervezetfejlesztés azt mondja, hogy ilyen nagy adaptációs problémákban... Igen, de tudod, ez sem fog mindörökké működni. Egyre kevésbé fog működni a háborús retorika. Mert a helyzet az, hogy a háború egy proxy háború, ami nem eszkalálódott 2 év alatt sehova, további 2 év alatt sem fog sehova eszkalálódni. Tényleg ez lesz majd a hívószó? Senkit nem visznek el, kizárólag ukránok harcolnak. Majd úgy mondom, kizárólag ukrán állampolgárok egyszer harcolnak. Valaki kénytelen lesz a NATO-nak a szövegének az elejét elolvasni, és felfogni, hogy ez egy védelmi jelentés. Tehát azok megrázó pillanatok lesznek, amikor kiderül, hogy a NATO az mire kötelezhet minket, meg mire nem kötelezhet minket. És akkor mi a tippünk? Mit fog lépni Orbán Viktor ebben a helyzetben? Én egy dolgot tudok, hogy ahol paradigmaszerű, földindulásszerű változás van, ott a nagy szervezetek sokkal, radikálisan sokkal rosszabbul tudnak arra válaszolni, mint a kicsik. Ez az evolúciós tapasztalat. Я Дмитрий Медведев. Будет ядерная война, но я также голосовал за Венгра Петера.